بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان تريكم من موجة موزي وصفر مواكو الف موجة من رب النبيل katika darsa ya kitabu akhlaq hamalat alquran ya imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafizahullahu ta'ala tuendelea na باب ذكر أخلاق أهل القرآن جانا تلسوم سهيم كتك تعليقات يحديث من قرأ القرآن وعامل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل بهذا كفكهي سهيم فما ظنكم بالذي عمل بهذا كتك كيلك لشتاجها katika hadithi hii pamoja na kuwa hadithi haikuthubutu ingawa zipo hadithi zilizothubutu kama tutakavyoona mbele insha Allah zinazotaja fadhila hii ya wazazi wa mtoto aliyehifadhi Qur'an kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawavisha wazazi wale taji ambalo katika uzuri wake lina nuru na kung'aa zaidi kuliko mwanga wa jua ndani ya nyumba hapa duniani lau kama jua litawekwa ndani ya nyumba fikiri waweza kutasawar kuwa jua likiingizwa ndani ya nyumba ile nuru itakayotoka katika nyumba kama ile basi taji watakalovikwa wazazi hawa ni zaidi Mtume صلى الله عليه وسلم alipotaja fadhila hii akasema fama dhannukum billadhi amila bihadha yani ma dhannukum bijazai alwaladi nafsihi mwadhania vipi kuhusu jazaa ya yule mtoto mwenyewe aliyehifadhi Qur'an fa idha kana yulbasu walidahu hadha at-taju al-azim ikiwa wazazi wake wawili watavikwa hili taji adhim famadha yakunu lahu min ath-thawabi wal-karamati wal-baha'i wan-nur yule mtoto atapata kiasi gani katika thawabu na utukufu na nuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala la shakka أن ما يكون له أعظم من ذلك أكون شاكا وكذا أتكتشو كبتا يهيه نكي كوبو زايد كوليكو كده وليكو فيك وزازي واكي ومن أعظم ما يستفاد من هذا الحديث أن على الوالدين حث أبنائهم على حفظ القرآن والعمل به miongoni mwa faida kubwa tunazipata katika hadithi hii ni kuwa ni juu ya wazazi wawili kuwahimiza watoto wao kuhifadhi Qur'ani na kuitendea kazi la mujarrada hifdh al-huruf was-suwar wala sio kutosheleka na kuhifadhi herufi tu na sura peke yake la وهذا مما يغفل عنه كثير من الآباء والأمهات. سمعنا هذا النجام أمباله ومغفل كناله وينجي كتك مبابنا أكنا ماما أكنا بابنا أكنا ماما ومغفل كنا سؤال لكفني كاز. فحفظ القرآن وسيلة والعمل به غاية. كيهفاظ القرآن ننجية lakini kuitendea kazi Qur'ani ndiyo malengo. Malengo ni kuifanyia kazi Qur'an. Qala wa urshidu ila tariqatin nafi'atin fi hadha al-bab. Tuelekeza katika njia Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ambayo ni nafi'a jiddan katika mlango huu. Namna gani utamfundisha mtoto kuitendea kazi Qur'ani anapohifadhi. إذا قرأ عليك ابنك آيات تتعلق بالصلاة أتوى مفانو نتوتواكو أكا كسومية آية زا قرآن زينا زفنغمانا نعبادة صالة تقول له وتمنبيا انتبه يا بني هذا أمر بالصلاة فحافظ عليها وكن من أهلها تنباهي أي منانو هابا كوامريش عبادة صالة basi dumu katika kuitekeleza ibada ya swala na uwe katika watu wenye kuswali. Fa innaka la takunu min ahli hadhihi al-aya illa idha hafadta 'ala as-salati wa'tanaita biha. Huwezi kuwa katika watu wa hii aya mwanangu isipokuwa ukidumu katika swala na ukiwa na inaya na kujishughulisha na jambo la swala ndio uingie katika hii aya. Maneno kama haya ukimwambia mtoto pole pole huanza kumwathiri, ikawa ni sababu ya yeye kutendea kazi ibada kama hizi zilizotajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha tasna'u ma'a al-ayati al-amira bi birri al-walidain وبالصدق والوفاء بالعهد وغيرها من الأخلاق الحسنة. نهيبي في تفانيا كتك زيلي آزي نزو أمريشا كوفانيا ويما وززي وفيلي أكسوما آية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومبوشي منانقو غليه آية يزمو مزيا كوسو كوفانيا ويما وززي وطاكا كوكتك هاوى lazima utende kazi, usifanye hili fanye hili. Wasidq na ukweli, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Tizama namna gani Allah amenyanyua daraja ya watu wa kweli mpaka akawaamrisha waumini wawe pamoja na wakweli. Kwa hivyo mwanangu, ukitaka kuwa katika hawa basi kuwa mkweli. Hata ukaingia katika matatizo gani, zungumza ukweli, ukawa umzoezeshe. Itafikia wakati pengine amefanya jambo, amuulize umefanya jambo fulani, kumbuka ile aya nilikwambia, sema ukweli. Utamkuta yule mtoto sema ukweli, na ule ukweli uwe ni sababu ya yeye kutoka katika shida aliyokuwa ndani yake. Walwafai bil ahd, kutekeleza ahadi mtu anaoahidi. وغيرها من الأخلاق الحسنة نينجنيزو كتك تبيا نزوري أمبازو زمتاجو كتك كتابو جاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك المعلمون في حلقات التحفيظ ينبغي أن يعنوا بهذا الجانب. كذلك واليمو كتك حلقات زكوي فذيش وتوتو قرآن yawapasa wawe na inaya na walitilie maanani na kutilia mkazo suala hili na upande huu, sababu sasa hivi tumepata mtihani wa walimu wanaohifadhisha watoto kwa ajili ya mashindano ya Qur'an, mpaka afikia hali wapo walimu mimi nawajua wafukuza watoto katika halakati zao za tahfidh kwa sababu hawana sauti nzuri. Kweli huyu mtoto hana sauti nzuri, basi kwa kuwa hana sauti nzuri mi hanifai, akawa yumfukuza yule mtoto. Makosa. Namjua mimi kijana mmoja maskini alifukuzwa katika halaka ya tahfidhu al-Qur'an kwa sababu sauti yake si nzuri. Na subhanallah, yule bwana anabidii sana katika kuhifadhi kijana. Na hivi tunavyozungumza, alikwenda akatafuta sehemu nyingine akahifadhi Qur'ani, akamaliza asoma Qur'an na ahkamu tajwid, akarudi kwao huko mashambani akafungua markazi ya tahfidhu al-Qur'an. Hivi sasa hivi ana wanafunzi na yuwatoa watoto wahifadhi Qur'an. Huyo ambaye andharauliwa katika halqa akafukuzwa, sasa hivi mimi namjua kijana, na kila mwaka atoa vijana walihifadhi Qur'ani kwao. Hakubaki hapa Mombasa kutafuta senti kama nyinyi mnaohifadhisha watoto kwa sababu ya mashindano. Alikuwa yuwataka kweli kuhifadhi Qur'ani, ni jambo liko ndani ya moyo wake. Akatafuta sehemu nyingine ambayo hawaangalii sauti, akahifadhi, akamaliza, akarudi kwao, na kwao akakaa nyumbani mpaka hivi tunavyozungumza aifadhisha watoto Qur'an. Maal asaf, watu kama hawa, hata wale wenye uwezo hata habari nao hawana. Na mtu yuwafanya kikweli, yani kwao yuko kwafanya biashara zake kuifadhisha watoto Qur'an, kama nazi auza nazi, sio auza nini, mara auza vitunguu, mara auza limau, ndimu, basi na maisha yaenda. Na ni kijana amefukuzwa kwenye tahfidh kwa sababu hana sauti nzuri. Yani huyo mwalimu kazi yake ni kama ambaye amefanya ni mchezo, kuhifadhi Qur'an kwake ni kama mchezo wa mpira vile, wachukuliwa wale wachezaji wakali wakali nini, kwa sababu mradi wa ufanye ule kwenye musabaka, akishinda yule wapata pesa ngapi? Huyu namba moja 1,020. Aminya ampa tano mtoto wa masaba, hizi zilizobakia kazi yote nilofanya mbure, kwani avute na yule pia ashinde, ampo kwenye hiki. Wajulikana walimu hao, watu wajua corrupted mpaka kwenye kufundisha Qur'an, ufisadi utakuweka. Kwa hivyo wawe na pupa na inaya katika kurakiz katika suala la kutendea kazi kile wanachokihifadhi watoto. Si kufikiria tu mtoto amehifadhi vizuri peke yake, ana sauti nzuri, atendea kazi. Wa an yahrisu ala ta'dibi abna'i almuslimin wa tarbiyatihim ala al'amal bilqur'an alkarim, wawe na pupa ya kuwaadabisha watoto wa Waislamu na kuwalea katika kuifanyia kazi Qur'ani. Watoto walelewe katika kuifanyia kazi Qur'an. Hatta yakuna hadha alkitabu alazim hujjatan lahum la alayhim, ifikie hali hiki kitabu kitukufu iwe ni hujja kwa wao na sababu ya kuingiza peponi, si hujja dhidi yao ikawa ni sababu ya kuingia motoni. Kuna kijana alihifadhi Qur'an, na nyinyi muulizeni Ustadh Ali, Ustadh Ali Bendera, mumjua ni mwalimu wa Qur'an miaka mingi, atawaeleza. Kuna mtu wamesoma naye, wamehifadhi Qur'an pamoja, tariku swala, hamjafahamu, haswali kabisa, lakini amehifadhi Qur'an yote, tena amehifadhi vizuri kabisa, lakini swala moja iswali kifikatemia swala kimbia. Sasa huyu tangu na mwanzo pale katika kuwalea au wanafunzi, sijui alikuwa yuambiwa nini, ama sielewi wallahi, subhanallah. Wa man yudhlil fala hadiya la, mpaka amemaliza Qur'an kisha katoka, sijui kaenda wapi, nchi gani vya kastoa wewe, haya yuko huko huko mbele Afrika Kusini kama ni wapi. Ukija ukishtuka ukuta mtu afanya shughuli zingine za ajabu ajabu mle ndani, hafidhu Qur'an. Na mifano ya hawa wako wengi sana. Mimi nakumbuka kijana ameingia kwenye musabaka fulani, akachukua namba moja, minki wa njaji pale kwenye ule msabaka. Kumbuka vizuri sana, miaka mingi. Kisha siku ya Idi amechukua namba moja, amevaa cheni ya dhahabu. Baadhi ya ikhwa waliohudhuria wamemuona amevaa cheni ya dhahabu, mjinzi ule aliovaa kule chini na anavyotembea. Eti huyu ikabidi lile taji apokonywe, sijui alimpokonya vipi, shahada manini alimpokonya ile mbali. Kisha hakuhesabiwa yeye, alihesabiwa yule anemfuata, sababu hafanyi kazi kabisa. Sasa mifano wa hawa ni matunda ya tarbia mbovu ya wale waliohifadhisha Qur'an. Ikiwa tarbia ilikuwa ni nzuri kisha mtu akabadilika akaharibika, sasa ni yeye, lakini tarbia. Nitawapa mfano, wapi katika sehemu wanazohifadhisha watu Qur'an, wasomesha kwa mfano hiki kitabu akhlaqu hamalat alquran, mfano angalau yule mtoto ametoka pale amehifadhi Qur'an, amesomeshwa adabu za wale waliohifadhi Qur'an. Imma ni hiki cha Imam al-Ajurri ama kachukula cha Imam an-Nawawi ama chazunzia akhlaq hamalat alquran at-tibyan fi adabi hamalat alquran, kitu kama hicho cha Imam an-Nawawi, au kitabu chochote kile kinachozungumzia adabu za wale waliohifadhi Qur'an. Mshaona nyinyi kuna tafsiri, sijui, labda mimi sijui, lakini mimi sijaona inaya katika upande huo. Lakini ilikuwa yatakikana kitabu kama hiki kwa sharhi hii ya Sheikh Abdurrazzaq kwa mfano, kiwekwe katika kila markaz ya tahfidhul Qur'an, watoto wasomeshwe hizi adabu, wasomeshwe kabisa adabu na tarbia nzuri. Wakitoka pale watoto wamehifadhi Qur'an na akhlaq zao zimefanana na walihifadhi Qur'an. بخلاف ما اذا حفظ حروفه حفظا مجردا واهمل العمل به. كنيومه نا يله ambaye atakuwa amehifadhi herufi kuhifadhi tu kisha upande wa amal hakuna mtu aliyena ihmal kama yeye. وفرط في الائتمار باوامره والانتهاء عن زواجره, akawa na upungufu mkubwa, taksir kubwa katika kutekeleza maamrisho ya Qur'an na kujiepusha na makatazo. Fa innahu yakunu hujjatan alayhi la lahu, asa huyo Qur'an inakuwa ni hujja dhidi yake, si hujja yake ya kumuingiza peponi. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wal Qur'an hujjatun laka aw alayk, amana ni mtume sallallahu alayhi wasallam, Qur'an ni hujja yako wewe kukuingiza peponi au dhidi yako wewe kukuingiza motoni. Hakuna anayesoma Qur'an isipokuwa ni mmoja katika hao wawili. Usione utatoka salama tu moja kwa moja, la, ni imma iwe hujja hujja laka, kwa hivyo uwe umefaulu. Kinyume cha hivyo usidhanie kuna kati na kati, la, ni hujja tun alaika, hujja dhidi yako ya kukuingiza wewe motoni. Kwa ukikaa pale kuisoma Qur'an ujue ni moja katika hao wawili, imma uitende kazi iwe ni hoja itakayokuingiza peponi, hoja yako hiyo, usitende kazi iwe ni hujja alaika ambayo itakuwa ni sababu ya wewe kutumbukiza ndani ya moto wa jahannam. Waliaadhu billah, Qur'ani hii hii tunaisoma kuna watu yaoingiza peponi, na Qur'ani hii hii tunaisoma kuna watu itaoingiza motoni. Inna Allah yarfa'u bihadha alkitab aqwaman wa yadh'u bihi akhar, kitabu hiki kimo Allah huwanyanyua wengine, wengine akawaangusha. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن معاذ الجهني رضي الله عنه في سنده زبان ابن فائد قال عنه الحافظ ابن حجر ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته. تزاما فهيكوان قليوا نمويما أفني بدنينجي أليم بيو ضعيف الحديث موابات فائده موينه أسمى ابن حجر أسمى ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته, ni mwema huyu bwana ana ibada nyingi lakini hadithi akipokea dhaif, hadith dhaif. Sasa watu hapa waje kutaka kughuri watu na kuambia kwa mfano jamaatu tabligh, lakini wale waita watu msikitini wale ni hawana neno. Hatukusema kuwa wao moja kwa moja ni shari, wako na yale yale mazuri mazuri mnaona ndio yanaowavutia watu yakawatia kwenye bid'a, kama vile katika maulidi waambiwa kuna sadaka ya biriani, sadaka ya nini, tumswalia mtume sana. Sasa mambo kama yale ndio yanovutia watu wakaingia katika bid'ah. والله المستعان. كذلك في الإسناد سهل ابن معقل الحافظ لا بأس به إلا في رواية زبان عنه نين كتك مجاوب وروايزه، لكن ورد للحديث ما يشهد له ويتقوى به، ومنه حديث بريدة الآتي، وهو حديث طويل اختصر المصنف على جزء منه. كن كنا حديث أمبز نشاهد إنه تلي أنقف حديثه كما حديث بريدة itakaokuja huko mbele, yani inaofuata, ameitaja al-musannif rahimahullah kwa kifupi. Ni hadithi ndefu lakini ameitaja kwa kifupi. Insha Allah ta'ala tutakuja kusoma bi idhnillah ta'ala katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.